الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم صادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ومباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده طب أو إسلام ده سلسلة دوهمت فتاة محترم ورنو. ده طب أو إسلام ده سلسلة بأول بتكي مج هغا موضوع بيان أول شيخ عبد المجيد ده ميكروبو ومتخصص دنماركي داكتر تويل كتا ده وشار أميريا أو بهغا شار كي ده تاعون مرض نشر سي تتكوي. داكتر يه پا جواب كي ويل زبر دغا شار پوليس را گرزوم چه نتوك ورسي أو نتوك زنراووزي. او ډاکټر د دغه خپل اجراءاتو د صحت او پرځای بلولو دپاره علمي او طبي دلایل وویل. او بیا په آخر کې محترم شیخ عبدالمجید دا پوښتنه ځینې کوي چې تر څه وخته به دغه خلق په دغه ښار کې پاتې وي، نه به ځینې راوځي؟ ډاکټر وویل تر لږو ورځو پورې، او بیا د دغه جرثوم سلوک تغییر کوي. دغه میکروب او د ده نوی جیل هغه د سرایت او نقلیدو خاصیت د لاسه ورکوي، هغه خاصیت چې مرض یې و نورو ته نقلاوه د بینه ځي. پس له یو څه وخته دغه میکروب غیر ساري ګرځي او بیا ضرر نه رسوي. نو په دغه صورت کې په دغه طاعوني ښار کې د یو څه مودې دپاره د دغه ښار د خلقو پاتې کېده ښه او بهتر دی، تر څو چې دغه میکروب آرامیږي او هغه د سرایت خاصیت او صفت کم چې د وبا سبب ګرځي د لاسه ورکوي، او په دغه شکل سره دا مرض بیرته ورکیږي. نو د دغه طاعون دپاره ښه او بهترین علاج داسو چې موږ پولیس راولو او پر دغه ښار یې راوګرځو چې په دغه واسطه د دغه ښار څخه د خلقو وتل او ورننوتل منع کړو. سبحان الله، ش متوجه سي چې زموږ د دین عظمت او حکمت در معلوم سي. د اوسني عصر پرمختللي علم او تمدن په خپلو حساسو آلاتو او لابراتوارو دغه موضوع اوس پس له ډیرو څیړنو او تجربو په دغه دقت سره کشفوي. خو زموږ د دین لارښود څوار له سوه کاله د مخه په هغه وچ ریګ او صحرا کې چې نه تمدن و، نه علم، نه لابراتوارونه و، نه طبي درسونه او فاکولتي، دغه موضوع په ډیرو ساده الفاظو کې بیان کړی ده او فرمایي که مو په یوه مځکه کې د طاعون د نشرېدو واورېده مورځي، او که په هغه مځکه کې واست مه ځینې راوځئ. په والله دا کلام د بل چا د طرفه نسی ویل کېدلی بې له دې څخه چې هغه دې نبی مرسل وي او هغه ته د هغه چا د طرفه ورښول کېږي چې د ټول عالم او کائناتو خالق دی. شیخ عبدالمجید وای ما د ډاکټر هنورد لارسون څخه پوښتنه وکړه چې د انسان په بدن کې هغه کم اعزادی چې غالبا د هغو په واسطه سره انسان ته مرض ورنقلیږي. ډاکټر وویل زموږ پر لپسې څیړنو دا موږ ته ثابته کړې ده چې و انسان ته ډیر مرضونه د ده د لاسو د لارې ورنقلیږي، ځکه انسان په دغه لاسو سره اجسام مسحه کوي، د نورو انسانانو څخه یې مشلوي، قسم قسم شیان په نیسي، ځکه لاسونه د انسان آله ده، پاک او طاهر شیان پنیسي، نجس او ککړ شیان پنیسي، او په قسم قسم حالاتو کې استعمالوي. د مریضانو او جوړو خلقو سره مصافحه پکوي او داسې نور ډیر کارونه. او دغه نوکان تر هغو لاندې جروف دي چې د میکروب د پټېدلو دپاره ښه مناسب ځایونه دي. نو ځکه په شفاخانو کې ډاکتران د لاسو پر پرېولولو ډیره زیاته سختي او تاکید کوي او څو څو ځله یې پاکوي. مګر کم وخت چې بیا ډاکتر د عملیات و کوټې ته ننوځي هلته نو د لاسو خاص پاکول حتمی او ضروری دي. او خامخا باید تعقیم سوي دسکلې په لاسو واغوندي چې دغه عملیات په امن او سلامتیا سره پای ته ورسیږي. مسلمان ورونو، موږ ته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لارښوونه داده چې هر ورځ باید 15 واره اودس تازه کړو. او اولا باید لاسونه د اوبو تر لوښي د باندې 3 واره پاک پریمینځو. یعنی اول باید اوبه د یوه بل شي په واسطه د اوبو د لوښي څخه راواخلو او لاسونه تر لوښي د باندې پریمینځو. او بیا نو دغه پاک لاسونه د اوبو په راخیستلو کې استعمالوو. ما ویل ښه یا دکتور، د میکروب د ننوتلو بل مدخل یا لار کم ځای وي؟ ډاکتر ویل جهاز تنفسي، هغه چې د دباندې څخه هوا اخلي. ما ویل بیا کم ځای دی؟ ویل خوله. خوله هم د میکروبو د ننوتلو دپاره مدخل دی او هم د میکروبو د نشو نما دپاره مناسب ځای دی. دغه رنګ سترګې او غوږونه او ټول هغه ځایونه چې د انسان د بدن څخه لس او ښکاره دي، لکه پښې، لاسونه چې عادتا په کالو نه وي پټ، دغه ټول ځایونه ډېر وجې ته آماده دي او یا د دې قابلیت لري چې میکروب دي د دوی د لارې و انسان ته ورنقل سي. نو ما ورته وویل یا دکتور، ته اوس مهرباني وکړه، زه ستا و حضور ته اودس تازه کوم او ته به ووینې چې یو مسلمان هر ورځ 15 واره څه عمل اجرا کوي. نو مې لاسونه پرېولل، په خوله مې اوبه ولغړولې، خوله مې پاکه کړه، په پزه مې اوبه ولغړولې، 3 واره مې مخ پرېولي، لاسونه مې پرېوله، پر سر او غوږو مې مسحه وکړه. مسحه نه پرېولل. او بیا مې پښې پرېولې. ډاکتر ویل په دې کې هیڅ شک نشته چې دغه عمل هغه مدخلونه او لارې پاکوي کم چې ممکن د هغو لارو څخه جراثیم ننوتلي وي او یا ننوځي. زموږ شیخ عبدالمجید الزنداني وایي ودغه اوداسه ته مسواک هم ور اضافه کړه. طب دا ثابته کړې ده چې د عراق لرګی، هغه چې مسلمانان یې د مسواک دپاره استعمالوي، په هغه کې د خولې د میکروبو دپاره یوه وژونکې ماده موجوده ده چې قوت یې دوه چنده د هغه مقاومت یا قوت دی چې د غاښو په کریمو کې موجود دی. یعنی د میکروبو ضد کمه ماده چې د غاښو په کریمو کې سته، هغو نه 2 واره په مسواک کې موجوده ده. ته کولی سې چې دغه تجربه په خپله وکړې. هر التهاب چې دی په غاښو کې وي، د عراق یو تازه او تند مسواک استعمال کړه. د دغه التهاب او میکروب دپاره به هغه قاطع علاج ووینې. ورونو، زموږ لارښود رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم موږ ته لارښوونه کوي حتی د غاښو کامل طب راشي، هغه چې د انسان پر صحت تاثیر اچوي. تاسو پوهیږئ چې د خولې پرېولل، د مسواک استعمالول د ډیرو مرضو څخه ساتنه او وقایه ده او د دغه مضر جراثیمو وژنه ده. نو ما ویل یا دکتور، آیا په دې مې پوهولی سې چې پر غوږو ولې مسحه کیږي او نه پرېولل کیږي؟ ډاکتر ویل دا معلومه سوې ده، هغه کسان چې په کوچنیوالي همیشه لمبېدل او په اوبو کې او بازی کول، دوی په دننه غوږو کې التهابات لري. که دغه منطقې ته اوبه ورننوځي، هلته د میکروبو د نمو دپاره فرصه او موقع مساعدیږي او د همیش دپاره په غوږو کې التهابات پیښیږي. نو ځکه هغه ښه طریقه دا ده چې غوږونه نه پرېولل سي بلکې فقط مسح سي. سبحانك یا رب. نو موږ په دغه اوداسه سره هغه لوی مدخلونه یا هغه لوی لارې پاکوو کوم چې د هغو لارو څخه دغه عالم چې موږ یې نه وینو زموږ بدنو ته راداخلیږي، چې دا پر موږ د الله عز وجل فضل او احسان دی. ورون، یوازې دغه ذکر سوي فوائد د اوداسه حکمتونه نه دي، بلکې په اوداسه کې نور هم ډیر زیات حکمتونه سته. خو موږ دلته د اوداسه یوازې هغه حکمتونه بیانوو چې په عالم الجراثیم یا د میکروبو په عالم پورې تعلق لري، او د هغه دقیق کائناتو په عالم پورې تعلق لري چې په سترګو نه لیدل کیږي. او بیا ما پوښتنه ځینې وکړه چې ښه یا دکتور، که ته مسافر وې او اوبه نه وې در سره، فقط دونه لږ اوبه در سره وې چې ته د چښلو ضرورت ورته لرې، او ته وایه چې دغه میکروبونه هر وخت او په هر ځای کې سته چې زموږ پر جسم او بدن حملې کوي، او موږ باید خامخا خپل بدنونه په مستمر او همیشني ډول سره پاک وساتو، نو اوس چې اوبه نسته، آیا یوه بله داسې طریقه سته چې په هغه سره موږ دغه جراثیم پاک او ایسته کړو، خپل اجسام د دغه حمله کوونکي جراثیمو څخه پاک کړو؟ ډاکټر چپ شو. ما ورته وویل زموږ سره یوه طریقه سته چې اوس به درته بیان کړم. څه خیال او نظر دې دی که موږ یو څه پاکې صفا نقي او تازه خاورې راواخلو، او بیا پر دغه خاورو لاسونه ووهو، او بیا لاسونه داسې وڅنډو چې دغه خاورې ځینې ولویږي، د دغه خاورو څخه فقط یوه نازکه طبقه زموږ پر لاسو پاتې سي، او بیا په دغه لاسو سره خپل مخ او لاسونه مسح کړو؟ څه فکر کوې، آیا په دغه عمل سره به موږ هغه موجود میکروبونه نوي کم کړي، او د هغو د نمو مخه به مو نوي نیولې؟ ډاکټر وویل د ډاکترانو په نیز دا د معلومو او ثابتو خبرو څخه ده چې پاکې او نقي خاورې، ورونو، پاکې او نقي خاورې لکه څرنګه چې الله عز وجل د تیمامه په آیات کې فرمایي صعیدا طیبا، نه هغه خاورې چې په عامو ځایو کې وي لکه مجاری یا تر درختو لاندې هغه چې بولې او انبار په ګډ سوي وي، یا بلکې هغه خاورې چې پاکې تازه نقي او د دغسې ځایو څخه لرې وي، دغسې خاورې هغه مریضونکي جراثیم ایسته کوي او هغو ته د نشو نما اجازه نه ورکوي. نو کوم وخت چې د دغه پاکو خاورو څخه یوه نازکه طبقه پر مخ ولویږي، نو هغه مضر میکروبو ته اجازه نه ورکوي چې د بدن په دغه حساس ځایو کې دي نشو نما وکړي. سبحان الله. ورونو، اوس به د خوړلو و موادو تراسو، څرنګه چې په خوراکي شیانو کې حیوانات یا د حیواناتو غوښې زموږ د بدنو د پاره د میکروب او جراثیمو لوی مصدر او منبع بلل کیږي، نو خود د حیواناتو د حلالولو موضوع ډیره مهمه او د اهمیت ډکه موضوع او مسأله ده. د پاره د دې چې حیوانات د هغه ضررمنو موادو څخه پاک او خالص او زموږ ماحول داسې وګرځي چې هلته میکروب او جراثیم وده او پرورش نسی کولای، نو شیخ عبدالمجید وای ما و هغه ډاکټر ته وویل یا دکتور، په مړه سوي حیوان کې څه نظر او فکر لرې؟ یعنی هغه حیوان چې په خپله مړ سوی وي، چې په عربي کې میته ورته ویل کیږي، د هغه د غوښو په خوړلو کې څه نظر او فکر لرې؟ ډاکټر وویل میته د میکروبو ګودام او خزانه ده، میته د ضررناکو موادو ګودام دی، او زموږ د اروپا قانون د ډیرې مودې راهیسې د مړه حیوان د غوښو خوړل منع کړي او حرام کړي دي. ما وویل د میتې یا مړه سوي حیوان د غوښو خوړل د یو زر څلور سوه کلو راهیسې منع دي، خو تاسې هغه وخت میته حرام کړه چې جراثیم او میکروبات مو کشف کړه، او هغه وخت مو میته حرام کړه چې د دغه میکروباتو اثر مو کشف کړي. مګر زموږ په دین کې میته تر دغه کشفیاتو د مخه حرامه وه. ما ویل ښه یا دکتور، که زه یو ګرام وینه واخلم او یو ګرام غوښه واخلم او دواړه جلا جلا په یوه ځای کې کښیږدم او بیا پس له درې څلور ساعته وغواړم چې هر یو د دغه وینو او غوښو څخه د خوراک دپاره استعمال کړم، ته په دغې کې څه نظر لرې او په دوی کې به میکروبات څنګه او څونه وي؟ ډاکټر ویل هر څه چې وینه او د هغې خاصیت دی، وینې ته خو ګای وختي مریضونکي میکروبونه د هغې چړې په واسطه ورنقل کیږي کم چې په هغې سره دغه حیوان حلال سوی دی. دا یو ګای وختي د هوا څخه میکروب په ګډیږي، ګای وختي دغه د حلالېدو د مځکې او د هغې د شاوخوا څخه میکروب ورنقل کیږي، خاصتا که بیا دغه حلالېدل په صحرایي ژوند کې وي، ځکه په صورت عموم سره هلته حلالېدل په داسې ځایو کې کیږي چې هلته د نورو حیواناتو فضولات موجود وي، هلته ماحول ککړ او ملوث وي. مگر په پیشرفته سلاخانو کې تعقیمات موجود دي او ډېر ځله ووینو ته د هغه د مخني حلال سوي حیوان د وینو څخه میکروب ورنقل کیږي. یعنی په هر صورت کې وینه د دې څخه نسي خلاصېدلی چې میکروب دي ورنقل نسي. ښه، کم وخت چې د میکروب یو عدد ووینې ته ورنقل سي، نو هر میکروب په هر نیم ساعت کې یو بل میکروب زیږوي. نو که موږ په دغه یوه ګرام وینه کې د شروع څخه زر میکروبه موجود وبولو، حال دا چې میکروب په اوله مرحله کې په زرو موجود وي، خو موږ به د زرو څخه را شروع کړو. نو که موږ ووایو چې په دغه یوه ګرام وینه کې زر میکروبه موجود وه، پس له نیم ساعته دوه زره کیږي، او پس له یوه ساعته څلور زره کیږي، پس له یو نیم ساعته اته زره کیږي، پس له دوو ساعتو شپاړس زره کیږي، پس له دوه نیم ساعته دو دېرش زره کیږي، پس له درې ساعته څلور شپېته زره میکروبه ځینې جوړیږي، او پس له درې نیم ساعته په دغه یوه ګرام وینه کې په میلیونو جراثیم موجود سي. او جراثیم اصوات لري چې د هغو په واسطه حرکت کوي. کم وخت چې د وینې سطحه وخوري، بیا نو کښته پسې تاکیږي، او بیا تر هغه کښته تر څو چې ټوله وینه په میکروب ډکه سي. پر دغه جراثیمو سربیره وینه اصلا په وینه کې په خپله جراثیم سته، او دغه رنګه په خپله په وینه کې زهري مواد موجود دي کوم چې د دغه حیوان په جسم کې موجود وه، لکه بولینا او هغه نور فضولات کوم چې د جسم څخه د باندې راوتل. نو دغه ټوله هغه شیان دي چې د وینې څخه داسې شی جوړوي چې د انسان و صحت ته ضرر رسوي. نو که انسان وغواړي چې وینه وچشي یا یې وخوري، دا د ده د صحت دپاره مضره او غیر صالحه ده. ورونو، د وینې د میکروبو او ضررو په باره کې ډېر مفصل بیانات سته چې د وخت د لحاظ په خاطر تر هغو تیریږم. ښه، دا خو وینه سوه. هغه یوې ټوټې غوښې ته څه پیښیږي؟ وینه خو فقط د میکروبو ډکه سوله، د میکروبو ګودام او خزانه سوه. مګر هغه یوه ټوټه غوښه، یو ګرام غوښه چې موږ ایښې وه، هغې ته څه پیښیږي؟ ډاکټر ویل هر څه چې غوښه ده، د هغې پر سطحه جراثیم لویږي، د دغې سطحې څخه خوراک کوي، خو تر سطحې لاندې سخته او کلکه طبقه ده چې جراثیم په خپلو اصواتو په هغه کې حرکت نسی کولای. دغه سخته طبقه اصوات نه پرېږدي چې ور داخل سي. نو میکروبونه خپله غذا د دغه سختې طبقې څخه خوري، خو غذا پر کمیږي، او میکروب مري. میکروب نسی کولای چې په هغه ذکر سوی سرعت سره تکاثر او تناسل وکړي، او بیا د پخېدو په وخت کې دغه غوښه مینځي چې په دغه پرېولولو سره د میکروب ډېره حصه د بینه ځي، او بیا په پخېدلو سره پاتې میکروب د بینه وړل کیږي. دا خو د وینې او د غوښې په مابین کې فرق شو چې غوښه د میکروب څخه خلاصه ده او وینه د یوه ټوټه میکروب. شیخ عبدالمجید وایي: ما ویل شه یا دکتور، د خنزیر د غوښو په باره کې څه نظر لرې او څه وایې؟ ډاکټر ویل: دغه اوس زه په خپل وطن کې د خنزیر د غوښو د خوړلو په متعلق معرکه او مبارزه لرم. دغه اوس ما په خپل وطن کې یوه داسې معرکه شروع کړې ده چې باید د خنزیر غوښې ونه خوړل سي. دا ځکه چې ما یو ډېر نوی جرثوم کشف کړی دی چې و دغه جرثوم یا میکروب ته یارسینا ویل کیږي، او دغه جرثوم بې له خنزیره په بل هیڅ شي کې نه پیدا کیږي، او دغه جرثوم د تودوخې په ډېره کښته درجه کې هم ژوند کولای سي او کوي، حتی چې تحت صفر 40 درجه یخ لا هم تاثیر نه پر کوي، او په دغه میکروب ډېره اندازه اروپایان اخته کیږي او اخته دي. ډېر اروپایان چې د عمودي فقري او مفاصلو په امراضو او دردو اخته دي، سبب یې دغه یارسینا میکروب دی، دغه چې ما کشف کړی دی. او دغه اوس زه د خنزیر د غوښو د خوړلو پر ضد د مبارزې مشرتوب پر غاړه لرم. شیخ عبدالمجید وایي: د نوموړي ډاکتر تر دغه ذکر سوو تشریحاتو وروسته ما د خنزیر د غوښو هغه نور ضررونه هم ورته بیان کړه چې خنزیر د خبسترین انواع میکروباتو ګدام دی، او په خنزیر کې سربیره پر میکروباتو خبسترین نوع د چنجانو موجوده ده، بلکې د خنزیر د جسم ترکیب په خپل ځان کې د انسان د پاره ډیر ضررناکه مواد لري. ورون، که زه وغواړم چې د طب د لحاظه د انسان د پاره د خنزیر اضرار بیان کړم، باید د هغه د پاره جلا فتح ټیپ کړه سي. خو په اختصار سره وایم چې د خنزیر د غوښو په خوړلو کې سربیره پر دغه میکروب چې مارسینا ورته ویل کیږي، یارسینا ورته ویل کیږي، دغه نور امراض هم موجود دي. اول تینیا سولیم، دوهم تریکینا اسبیرال، دریم متعفن جراثیم، سلرم بارا تیفورد، پنځم بالنتیدیم قولون. دا ځینې هغه امراض دي چې د پخوا څخه په خنزیر کې کشف سوي دي چې تفصیل یې زموږ په دغه اوسنۍ سلسله کې نه ځایېږي. او اوس هلته په ځینې اروپایي ښارو کې داسې حوزې یا داسې ټولنې جوړې سوي دي چې د خنزیر د غوښو د خوړلو سره محاربه او مبارزه کوي. دا خو خنزیر اول میته وه، بیا وینه وه، اوس بیا خنزیر شو. شیخ عبدالمجید وایي: ما ویل شه یا دکتور، د هغه حیوان د غوښو په خوړلو کې څه وایه چې په خپه سره وژل سوی وي؟ ورونو، په یاد یې ولرئ، هر هغه حیوان چې په خپه مړ سوی وي هغه ته په عربي کې منخنقه ویل کیږي. ډاکټر ویل: کم حیوان چې په خپه سره ووژل سي، زموږ د اروپا قوانینو اوس د دغه حیوان د غوښو خوړل حرام کړي دي. دا ولې؟ ډاکټر ویل: دا موږ کشف کړه دغه حیوانات چې په خپه سره مړه سوي وي او بیا د فارمو څخه راوړل کیږي، د دغو حیواناتو امراض د انسان د صحت سره علاقه لري. ما ویل: دا څنګه؟ ډاکټر ویل: د حیواناتو په پوندو یا غلیظه کلمو کې یو دیوال یا جدار موجود دی چې دغه دیوال تر څو چې حیوان ژوندی وي نه پرېږدي چې د پوندو کلمو یا امعای غلیظه څخه کوم چې هلته فضله مواد موجود دي، جراثیم او میکروبات، د حیوان و وینې او جسم ته نقل سي. يعني دغه په کلمو کې چې موږ دیوال وایو دا په حقیقت کې یو حاجز او معنی دی تر څو چې دغه حیوان ژوندی وي دغه دیوال یا حاجز نه پرېږدي چې د پوزله موادو جراثیم او میکروب د کلمو څخه ووزي او د حیوان په وینه یا جسم دي ګډ سي. ورون دا خو در معلومه ده چې امعای غلیظه یا پنډې کلمې د ضررناکو جراثیمو ګدام دي، خو الله عز وجل په دغه کلمو کې داسې یو حاجز او مانع پیدا کړی دی چې نه پرېږدي چې دغه جراثیم دي د دغه کلمو څخه د حیوان و جسم او بدن ته ورنقل سي. چې دغه حاجز زه په خپل بحث کې په دیواله سره یادوم او دیوال یې بولم، اصلا دیوال نه دی، په سترګو نه لیدل کېږي، خو دا یو قدرت دی چې الله عز وجل په کلمو کې ایښی دی. نو زه دغه قدرت، دغه حاجز، دغه مانع د دیواله په نامه سره یادوم. دغه رنګه الله عز وجل یو بل دیوال د وینو په رګو کې پیدا کړی دی چې هغه بیا نه پرېږدي چې د وینې څخه دې جراثیم و غوښې ته نقل سي. نو کم وخت چې حیوان خپه سي دی په بطه یا زنډني مرګ سره مري، او خطر هم د دغه ځای څخه شروع کیږي. په زنډني مرګ کې د امعای غلیظه د دیواله مقاومت د بینه ځي، او هغه ضررناکه جراثیم د امعای غلیظه تر دیواله و ویني او هغه نږدې غوښو ته ورتیریږي. څرنګه چې حیوان نه دی مړ او وینه په جریان کې ده، نو دغه جراثیم د وینې د دوران سره و ټول بدن ته نقلیږي. نو د وینې د دوران په واسطه دغه جراثیم د امعای غلیظه د منطقې څخه د حیوان پر ټول بدن توزیع او وویشل سي. او دغه رنګه هغه دیوال یا حاجز چې د وینو په رګو کې موجود و د هغه مقاومت هم ضعیفه سي، نو دغه جراثیم د وینې څخه و غوښې ته ورنقل سي، چې په دغه صورت کې د حیوان ټول جسم او ټوله غوښه د ضررناکو موادو او خطرناکه جراثیمو لوی ګودام او مستودع وګرځي. د حیوان صحت ورنیست او نابود کی، او بیا نو دغه حیوان مړ سي. او د حیوان د مرګ معنا یعنی د دغه حیوان په جسم کې ډیر لوی خطر موجود دی. شه دا خو منخنی قسوه. ما ویل د موقوذه په باره کې څه نظر لري؟ ورونو، موقوذه و هغه حیوان ته ویل کیږي چې په وهلو ووژل سي. نو زموږ شیخ د ډاکتر څخه پوښتنه کوي چې د موقوذه په باره کې څه نظر لري. یعنی یو حیوان وهل کیږي وهل کیږي تر څو چې د دغه وهلو په واسطه او یا په دغه وهلو کې مړ سي. نو زموږ شیخ محترم عبدالمجید وایي ما و نوموړي ډاکتر ته وویل د موقوذه په باره کې څه نظر لري. ډاکتر وویل موقوذه هم لکه منخنقه په بطه یا تدریجي مرګ سره مري، او هر څه چې و منخنقه ته پیښېدل موقوذه ته هم هغه حالت پیښیږي. خو پر هغه سربیره کومه ضربه چې پر دغه حیوان واقع کیږي دغه د وهل سوي ځای د موي اوعیه یا د وینې رګونه او جسمي خلایاوې کوټل کیږي. نو د وینو ترکیب د خلایاو د ترکیب سره ګډ او خلط سي، چې دلته نو زهرناکه او مضر تفاعلات پیښیږي. نو ځکه موږ د وهلو پر ځای تورم او پاړسوب وینو. د دغه تورم یا پاړسوب د پیښېدو سبب د دغه مضرو کیمیایي تفاعلاتو وجود دی. هغه کیمیایي تفاعلات چې زهرناکه مواد ځینې جوړیږي، او دغه سموم د هغه تسلخ سره کم چې د وهلو په واسطه د حیوان په جسم کې شقوق پیدا کړي دي و جراثیمو ته د هجوم او حملې اجازه ورکوي. نو دلته جراثیم سره یو ځای سي، او دغه رنګه په داخل کې امعای غلیظه یا پونډې کلمې هغه خپل مقاومت د لاسه ورکړي، نو جراثیم و ټول بدن ته نقل سي او حیوان ته هغه حالت پیښ سي کم چې و منخنقه ته پیښېدی. نو په دغو وجوهاتو سره د دغه حیوان جسم چې د وهلو څخه مړ سوی دی د ضررناکه او خطرناکه میکروبو ګودام وګرځي او خوړل د انسان د صحت لپاره خطر او ضرر ګرځي. ښه، دا خو موقوزه سوه. د متردیه په باره کې څه وایه ورونو؟ متردیه و هغه حیوان ته ویل کیږي چې د یو ځای څخه راولویږي او مړ سي. نو زموږ شیخ د نوموړي ډاکتر څخه د متردیه په باره کې پوښتنه وکړه. ډاکتر وویل په متردیه کې عیناً هغه شی پیښیږي کوم چې په موقوزه کې پیښیدی، یعنی هغه چې د یو ځای څخه رالویږي او مري. دا په مثل د هغه ده چې په وهلو کې یا د وهلو په واسطه مري. هغه ځای چې په لویدلو کې پر مځکه یا ډبره مشلي، په هغه کې هغه کوټل او تمزق پیښیږي او دغه حیوان هم په بطیء او تدریجي مرګ سره مري. او که بیا هم په بطیء مرګ سره نسی مړ، بلکې د لویدلو سره یو ځای مړ سي، په دغه صورت کې هم ډیر ژر د دغه حیوان په جسم کې جراثیم نشریږي. نو ځکه موږ وینو چې د دغسې حیوان د جسم څخه ډیر ژر تعفن او بدبویي پورته کیږي. دا د دې دلیل دی او د دې علامه ده چې په دغه حیوان کې ضرر او خطر موجود دی. ښه، دا خو متردیه سوه. په نطیحه کې څه نظر لرې ورونو؟ نطیحه و هغه حیوان ته ویل کیږي چې د بل حیوان د طرفه ووهل سي او مړ سي. ډاکتر وویل دا هم یو قسم وهل دی، خو دغه وهل تر هغه نورو وهلو خطرناکه دی، ځکه غالبا چې یو حیوان وهل کوي په خپلو ښکرو سره وهل کوي او غالبا دغه وهل یې په نس، په کولمو او د بدن په کښته حصه کې وي. نو په جراثیمو لړلی ښکر د وهل سوي حیوان په وینه ننوځي او بیا وهل سوي حیوان د دغه وهلو په نتیجه کې مړ سي. خو د مخه تر مرګ یې دغه ملوثه یا ککړه وینه د ده په ټول بدن کې توزیع او وویشل سي او بیا مړ سي. ښه، دا خو نتیحه سوه. او هغه حیوان چې یو بل درنده حیوان یې څیرې کړي او بیا مړ سي، په هغه کې څه وایه؟ ډاکتر وویل هغه حیوان هم دغسې دی لکه نطیحه، ځکه د څیرونکي یا درنده حیوان منګولي او نیشونه په جراثیمو ډک وي. کم وخت چې د دغه حیوان په جسم کې شخ کې یا یې ننباسي، دغه د منګولو او نیشو میکروب د حیوان د وینو سره ګډ سي او دغه حیوان هم په بطیء او تدریجي مرګ سره مري او جراثیم یې د وینو د جریان په واسطه په ټول بدن کې وویشل سي. د ده بدن هم د جراثیمو او میکروبو ګودام وګرځي. ښه، یا دکتور، که کم حیوان ته یو د دغه حالاتو څخه پیښ سي، مثلا خفه سي یا ووهل سي یا د لوړ ځای څخه ولویږي یا د بل حیوان د طرفه په ښکرو زخمي کړه سي یا د یوه څیرونکي او درنده حیوان د طرفه څیرې سي او تر مرګ د مخه یې موږ حلال کړو، بیا یې غوښه څنګه ده؟ ډاکتر وویل دغه حلالول هغه اساسي مصدر او طریقه ده چې د میکروب د نقلېدو مخه نیسي، ځکه هغه چې جراثیم نقلوي هغه وینې دي او کم وخت چې حیوان حلال سي د هغه وینې څخه چې د دغه حیوان په جسم کې تک کاوه او د جراثیمو د نقلولو سبب وي پاک او خلاص سي. زموږ فاضل او محترم شیخ وایي د دغه بحث په آخر کې ما و ډاکتر ته د الله عز وجل هغه قول تلاوت کړي کوم چې د سورة المائده په دریم نمبر آیات کې فرمایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، حرمت علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر وما اهل لغیر الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم. أول با تلاوة سوي آيات شريب ترجمة وكو. الله عز وجل فرماي حرام كرسوي دي، حرام كرسوي دي برتاسي خوراك دمرسوي حيوان ميتا أو دبهدون كي ويني دم او د خنزیر د غوښې لحم الخنزير او ده هر هغه حیوان چې بیل الله عز وجل څخه د بل چا پر نامه حلال کړسي او ده خفا کړسوي حیوان منخنقه او ده وحل سوي حیوان چې په لرګي یا بل شي سره ووهل سي او بیا مړ سي موقوذه او ده هغه حیوان چې د لوړ ځای څخه ولویږي متردیه او د سیر سوي یا زخمي سوي حیوان هغه چې بل حیوان یې په شکرو ووهي النتیحه او هغه حیوان چې نور جناورانو خوړلی وي وما اکل السبع مگر د دغه حیواناتو خوراک هغه وخت روا دی چې تر مرګ د مخه یې حلال کړي چې دغه د حلال والی حکم د دغه پنځو قسمو د پاره دی چې هغه منخنقه موقوذه متردیه نطیحه او هغه چې درندگانو خوړلی وي او حرام دی خوراک د هغه حلال سوي حیوان چې پر بوتانو حلالیږي دا آیات آخر شریف داسو وما ذبح على النصب وان تستقسموا بالازلام ذلكم فسق او حرام دی خوراک د هغه حلال سوي حیوان چې پر بوتانو حلالیږي ورونو الله عز وجل په دغه آیات شریف کې د لس قسمه شیانو خوړل حرام کړه چې البته ځینې یې د انسان و صحت ته ضرر رسوي او ځینې یې و اسلامي عقیدې ته ضرر رسوي هغه چې د انسان و صحت ته ضرر رسوي هغه اته شی دي اول میته یعنی هغه حیوان چې بې له حلالېدو پخپله مړ سي دوهم الدم وینه دریم لحم الخنزير ده خنزير غوش سلرم منخنقة يعني هغا حيوان چه بخبص رمرسي بنزم موقوذة يعني هغا حيوان چه ده سوتي يا بلشي بوهولو مرسي شبجم متردية يعني هغا حيوان چه ده الورزاي تخول ويجي أو بيا مرسي وم نطيحة يعني هغا حيوان چه ده بلش كرور حيوان ده ترابة بشكرو ووهل سي أو مرسي أتم هغه مړ حیوان چې د نورو جناورو حیواناتو د طرفه خوړل سوی او بیا مړ سوی وي د دغو اتو قسمو حرام سوو خوړو څخه هغه اول درې قسمه مطلقاً حرام دي چې د حلال والي دپاره هیڅ لار نسته او وروستني پنځه قسمه حیوانات که تر مرګ د مخه حلال کړه سي بیا یې خوراک حلال او روا دي محترم ورونو که یو وار بیا زموږ د محترم شیخ عبدالمجید او ډاکتر پوښتنې او جوابونه واوري نو به ښه پوه سئ چې د دغه آیات شریف تر شا څونه علم پروت دی دا ټوله د انسان د صحت د ساتلو دپاره او تاسې ته ښه معلومه ده چې انسان په ډېره اندازه سره خپله غذا او خواړه د دغو حیواناتو څخه حاصلوي نو ځکه الله عز وجل موږ د هغه حیواناتو د غوښو د خوړلو څخه منع کړو کوم چې زموږ صحت ته ضرر رسوي اوس خو پوه سواست چې د دغه منع څخه مقصد او هدف څه شی دی ښه موږ د میتې یا د مړه حیوان د غوښو د خوړلو څخه منع یو همدارنګه د وینو د خوړلو څخه منع یو خو هلته دوه قسمه میته سته او دوه قسمه وینسته چې هغه د دغه حکم څخه مستثنا دي خوړل یې جائز او روا دي لکه څرنګه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په حدیث شریف کې راغلی دي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي زموږ د پاره دوه میتې او دوه وینې حلال سوي دي ملخ او ماهی اینه او توری ورون زموږ د پاره د دوه قسمه میتو او دوه قسمه وینو خوړل حلال او روا دي یعنی دوه حیوان دي چې د هغو د حلالېدو ته ضرورت نسته او بې له حلالېدو چې مړه سي خوړل یې حلال دي چې دغه دوه ملخ او ماهی دي او دوه قسمه وینه ده چې خوړل یې حلال دي لکه اینه او توری اینه عبارت د وی عضو څخه دی چې په هغه عضو کې خورا ډیر د وینو تجاویف موجود دي. یعنی ټوله اینه په خپل ځان کې دننه د وینو کڅوړې لري. نو ځکه چې ته اینه را واخلې او پرې کوې یې د هغې څخه وینې را بهیږي. د اینې د وزن یا تاله ډیره حصه د هغه وینو وزن دی چې په دا اینه کې موجودې دي. او په اینه کې د مویج یوب یا د وینې کڅوړې خورا ډیرې دي، خو هغه وینه چې په اینه کې موجوده ده حلاله ده او نوره بهیدونکې وینه حرام ده. دا ولې؟ د دې سر او سبب څه دی؟ د دغه پوښتنې جواب طب وایي. طب وایي څرنګه چې اینه د وینې د صافولو فابریکه ده او په اینه کې د دفاعي قوت خاص جهازونه یا ماشینان سته چې وینه د جراثیمو او میکروبو څخه پاکوي او هغه کائنات وژني چې د انسان پر جسم او صحت حمله کوي، نو وینه په اینه کې صافیږي. بلکې هغه سموم یا زهري مواد چې په وینو کې موجود دي د هغو ترکیب ته تغییر ورکوي او وینه د دغه زهریاتو څخه پاکوي. مقصد دا چې هغه وینه چې په اینه کې موجوده ده پاکه او صافه وینه ده. دا د طب حکم دی. همدارنګه هغه وینه چې په توري کې ده دغسې پاکه او صافه وینه ده. سبحان الله، هغه وینه ده او دا وینه ده. دا حلاله ده او هغه حرامه ده. دا ولې؟ د دې سر او جواب چاته نور معلوم تر څو چې دغه اسرار کشف او ښکاره سوه. کم وخت چې جهاز منعه کشف سو، کم وخت چې دغه دقیق کائنات او مریضونکي میکروبونه کشف سوه، خلق تر یو اندازې د الهي احکامو په سر پوه سوه. ښه یا دکتور، ماهی ولې بې حلالېدو حلال دی؟ ډاکتر وویل ماهی په هغه جراثیمو او میکروبو سره مري چې په تروو اوبو کې پیدا کیږي او د تروو اوبو جراثیم و انسان ته ضرر نه رسوي. هو، ماهی وژني، هلاکوي یې، مګر که دغه میکروبونه و انسان ته ورنقل سي ضرر نه ورسوي. ځکه هغه جراثیم چې په بحر کې پیدا کیږي هغه بېله معین مرکز تریوالی یا ملوحیت څخه ژوند نسي کولی. هغه کائنات چې په بحر کې ژوند کوي هغه د اسموزي فشار و خاصیت ته اړ او محتاج دي. اسموزي فشار بدر معلوم وي. هغه دا چې د کائناتو هر کائن لره د ملوحیت یا تریوالی یوه معینه اندازه سته چې په هغه معینه اندازه ملوحیت کې ژوند کوي. که د دغه تریوالی اندازه زیاته یا کمه سي هغه کائن مري. مثلا که ستا په باغ کې یوه درخته د دریاب په اوبو اوبوې هغه درخته مري، یعنی وچیږي. عجبه ده، درخته په اوبو مري؟ هو، ځکه ملوحیت یا تریوالی یې تر خپلې معینې اندازې زیات سو. دغه رنګه هغه جراثیم چې په دریابو کې ژوند کوي که یوه داسې محیط ته را نقل سي چې زموږ د بدنو محیط دی، هغه جراثیم په خپله مري. ځکه هغه جراثیم د ملوحیت و معین و یو معین ترکیز ته ضرورت لري. که هغه اندازه ملوحیت ورون نه رسیږي مري. نو هر هغه میته چې په بحر کې مړه سي په داسې جراثیمو سره مړه سوې ده چې و بحري کائناتو ته ضرر رسوي او انساني کائن ته د محیط د تغییر په واسطه ضرر نسي رسولای. مگر د مړه ملخ د حلالوالي دپاره مو تر اوسه جواب نه دی پیدا کړی، طبي جواب. هلته ځینې ورونه سته چې د ملخ په باره کې بحث او څېړنې کوي چې مړ ملخ ولې د میتې څخه استثنا دی او د هر چا سره چې د دغه جواب وي ورسره موجود وي یا په دغه باره کې بحث او څېړنه لري د هغه څخه خواهش کوو چې زموږ سره تماس ونیسي. و جزاه الله خیره. اوس به یوه بله موضوع تر بحث لاندې ونیسو. ورون، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم موږ د دې څخه منع کړي چې په یوه لوښي کې پوکو. یعنی که ستا سره تاوده خواړه یا د چشلو یو شی تود وي په پوکلو سره یې مسړوه دا ولې او څه سبب دغه رنګه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم موږ د دې څخه منع کوي چې د چشلو په لوښي کې سا وکاږو. یعنی که زموږ څخه یو څوک غواړي چې اوبه وچشي، اوبه دې وچشي خو سا دې تر لوښي د باندې کاږي، دوهم وار دې بیا اوبه وچشي او سا دې تر لوښي د باندې وکاږي، دا ولې؟ د دغه په جواب کې ډاکټر عدنان البار په سوډان کې د ځینو متخصصو ډاکترانو یو بحث او څېړنه مطالعه کړې او وایي په سوډان کې یوه منطقه ده چې د دغه منطقې خلق د چشلو دپاره د یوه خاص شی عادت لري او د دغه منطقې خلق دا خوښ لري چې دغه شی ډېر تود وچشي، خو ځینې اوقات ځینې خلق غواړي چې سوړي کې او وچشي، نو دغه شی په پوکلو سړوي. ډاکترانو ولیده چې په دغه منطقه کې د کولمو سل نشر دی، یعنی د کولمو د سل مرض نشر دی. کم وخت چې ډاکتران د دغه سل په سبب پسې وګرځېده، ویلیده چې د دې سل سبب د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د امر څخه مخالفت دی. هغه دا چې دوی دغه د چشلو شی په پوکلو سره سړوي، یا د چشلو په شي کې پوکي، څرنګه چې د ځینو خلقو په سږي کې د سل میکروب موجود وي، خو دغه شخص ته ضرر نه. لطفا فتا واړوه.